Што такое западнарусізм? Западнарусізм – гэта такая рэакцыйная плынь грамадскай думкі ў Беларусі 19-го пачатку 20-го стагоддзя, што мела адмоўнае значэнне для станаўлення беларускай нацыі. Перад умовамі ўзнікнення западнарусізма былі, з аднаго боку, наступ польскага каталіцызму, асабліва актыўны ў 17-18 стагоддзях, а з другога – каланіялісцкая палітыка расійскага царызму, накіраваная на інкарпарацыю беларускіх, а таксама ўкраінскіх земляў у склад Расіі. Пачатак афрамлення ідэалагічнай платформы западнарусізма прыпадае на эпоху Мікалая I, калі канчаткова знішчылі рэшткі нашае былое дзяржаўнае самабытнасці. Забарона судовага справаводства паводле статута Вялікага княства Літоўскага, скасаванне уніяцтва, калі ліквідоўваўся Віленскі універсітэт, дзе ўжо з'явіліся парасткі ліцвінскага беларускага адраджэння. Ля вытокаў гэтай ідэалогіі стаяў мітрапаліт Язэп Сямашка, ініцыятар далучэння уніятаў да расійскай царквы. Галоўным тэарэтыкам быў прафесар духоўнай акадэміі ў Санкт-Пецярбурзе Каяловіч, а натхняльнікам і ўладным апірышчам генерал-губернатар Мураўёў, празваны вешальнікам. Менавіта пры ім западнарусізм, а сацыяльную глебу яго складалі праваслаўнае духавенства і чыноўны люд, аформіўся як асобная плынь, пэўная школа з сваёй праграмаю і канцэпцыяй гісторыі. У адпаведнасці з асноўным пастулятам, што палягаў у непрызнанні культурна-нацыянальнай самастойнасці беларуска, як і ўкраінска народаў, западнарусы стараліся ідэалагічна абгрунтаваць русіфікацыю Беларусі, якая асабліва энергічна праводзілася з часу задушэння паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Калі ў 19 стагоддзі западнарусы скіроўвалі сваю энергію пераважна на змаганне з польскімі ўплывамі, дык з пачаткам беларускага нацыянальнага адраджэння 20-го стагоддзя, менавіта ў ім убачылі яны небяспеку для сябе і сваёй ідэі, і таму пачалі шалёную атаку на адраджэнскі рух, не грэбуючы звычайнымі палітычнымі даносамі на беларускую дэмакратычную газету «Наша Ніва» і іншых нацыянальна-культурных дзеячоў. Уся гэтая прапаганда ажыццяўлялася праз перыядычныя выданні – «Мінскае слова», «Крестьянин», «Мінскае русское слово», «Северо-западная жизнь», «Окраіны Расіі», што падсілкоўваліся расійскім міністэрствам внутраных справаў пры пільнай зацікаўленасці самога міністра Пятра Сталыпіна, які з 1906 году стаў прэм'ер-міністрам, а ў 1902-1903 годах ён быў гарадзенскім губернатарам. Рабілася гэта пад выглядам абароны праваслаўя і інтарэсаў беларускага селяніна ды барацьбы з польскай інтрыгаю. Паказальна, што калі ў 1991 годзе быў абвешчаны дзяржаўны суверэнітэт Беларусі, а беларуская мова стала дзяржаўнай, нашчадкі сумнай памяці западнарусізма, славянскі сабор «Белая Русь», «Саюз афіцэров», «Беларускае патрыятычнае движэнне» ды іншыя дастаюць з архіва гісторыі панславянскую спрахнелую ідэю, каб, прыкрываючыся ёю, ваяваць за аднаўленне былое імперыі. Свой ваяўнічы імпэт яны чэрпаюць у мітах пра абранасць Расіі, пра яе асаблівую місію ў выратаванні чалавецтва і ў імперскіх амбіцыях шавіністычных партыяў і рухаў самой Расіі.